Nitataja sababu nyingine ya tatu kupelekea sisi kuzungumza mambo ya majumba, kitu gani kinatusukuma kuzungumza jambo hili. Alafu nitabadilisha kidogo maudhui kuingia katika jambo lingine husiana na nyumba. Miongoni mwa sababu, nyumba ni nyenzo ya kuitumia katika kujenga mjitama wa Kiislamu. Nyumba yako wewe ukiishi vizuri, nyumba ya yule ikiishi vizuri, yangu mimi, ya fulani, zikawa kuna nyumba kumi hapa zimeishi vizuri, bila shaka mtaa huu utakuwa ni nini? Mtaa mzuri. Na ndugu zangu wa Ahlus Sunna, nazungumza maneno kwa ajili ya Allah, kuinasihi nafsi yangu na kuwanasihi. Kwa kuwa dunia ilivyokaa, huwezi kupata mambo yote ya kufurahisha 100%. Sehemu kulikokamilika ni peponi. Tukubali kukosa baadhi ya mambo mazuri mazuri tukitarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasa kwenye masala ya kuchagua wanawake kuoa, watu kubalini kukosa mambo mazuri mazuri mara nyingine. Iangalieni sana dini yenu. Msiangalie kwamba nikiingia kwenye familia ile nikiuma mimi itakuwa rahisi kutibiwa. Lakini watu kupelekwa India kama tikiti ya mchezo tu. Familia ile utalipata hilo, lakini hutopata dini. Na haya maneno yako wazi na watu mwayasoma, visa vya kina Saidi bin Musayyab, namna wanavyokuja kuposa mabinti zao na watoto wa wafalme watawala, kwamba akifa atachukua yeye utawala, hatafanya kadha, hatafanya kadha, hatafanya hivi. Sema hapana, ninajua hapo dini haipo. Na matokeo yake anakuja kumwozesha mtu kanzu na viraka sijui vingapi sijui kwa dirham mbili sijui. Sijui kama imeshawahi kutokea ulimwenguni. Mtu ambaye ni mzuri na ana maarifa, ana ilmu. Kwa sababu sasa hivi kila mtu akizidi kusoma sana anapanda, anakuwa ghali. Tena akisoma dunia katika vitu vinavyonishangaza vya ajabu. Eti mtu amesoma dunia sana anakuwa ghali kwenye kuolewa. Kwa sababu watu wanalipiza kwa pesa alizomsomesha mtoto wake. Msifanye kitu hicho. Wallahi. Na mtu aliyesoma dini anakuwa hana thamani, kimbilieni hapo. Fadhfar bidhati dini tarbati yadaka. Sasa kama fadhfar bidhati almali, bidhati kadha, kama haya mengine mnanususi nayo shauri zenu. Kama hamna dalili nayo mapotea. Mapotee sasa, baadaye huko mbele ndio utakuja, mimi niliambiwa. Nani alikwambia? Ah, kuna watu mimi walinasihi huko mbele. Msisubiri wakati huo. Hao wanadharaulika, wachukueni hao hao kwa malengo ya dini. Na Allah subhanahu wa ta'ala ataweka baraka na ataweka khairi katika kizazi chako. Angalieni kina Imam Ahmad bin Hanbal. Watu wengine walikuwa wanakataa Bani Aman, mabinti wa maami zao, banatul aamam. Wanakataa, anaenda kuchagua mwanamke ana mapungufu, kiangalia katika mwili wake ulivyo. Lakini mtu anakuambia nimeishi miaka 30. Sijawahi kusikia neno la kero kwa mke wangu. Sema hao wanawake wa zamani hao. Ndiyo, akisi Qur'ani hile hile, kwenye kuna Qur'ani ya zamani, sisa hivi hatujaitaka tu, kwenye tukitaka. Mbona mengine ya zamani na wewe hayataka mpaka leo, huyaachi. Kwa sababu tu nafsi yako inayapenda. Kwa hiyo, nyumba ni sehemu ya kutengeneza mujitama wa Kiislamu. Kuwatengeneza mashekhe, maimamu, maduati wanatengenezwa katika nyumba, baba na mama. Kwa sababu kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila anayezaliwa uzaliwa katika maumbile ya Kiislamu. Fa abawahu, baba na mama ndio ambao yuhawidani hii, wanamtia katika Uyahudi au Unasirani hii au katika Unasara. Umemchukua mwenye mwanao kuanzia nasari, wampeleka shule ya kanisa huko, wataka nini wewe? Wataka nini? Ukiulizwa Muislamu, wewe unachokitaka wewe hasa ni nini? Ndio hiyo yunasirani sasa. Na hiyo ndio yuhawidani. Au yumajisani, au wanamtia katika umajusi kama wale wafursi kule waabudu ya moto ambao walizimwa na jihadi ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. na wengine katika masahaba. Allah waridhie. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa hii sura. Wewe ndio uliomtoa katika yale maumbile aliyozaliwa nayo. Wewe unafikiri baba una masuhulia gani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Mtoto huyu aliyezaliwa katika maumbile haya, wewe katika malezi yako, si kwamba unimwambia ritadi. Na wangapi leo watu katika miji hii wanawake tu wamirtadi wallahi, kwa sababu ya kuvuka maji tu kwenda kusoma chuo kikuu hapo Dar es Salaam tu wamekuwa Wakristo katika miji hii. Si ulimpeleka wewe kale, mpeleka nani? Alafu nisaidieni mashehe, kama kuna dua, je ninunue juzuu usinunue? Fanya mpango kamtoe. Lakini watu wakati mwanzo wanasema, wanazungumza haya, nyinyi mwaona kama maonewa. Ninazungumza haya, ninayajua, sizungumzi kwamba labda ni jambo tu la ala, pana, ninayajua haya. Na wengine mmesusia mabinti hatutaki, huyo Mkristo, wamekwenda huko wameoana. Ndoa kila mmoja anataka kwamba tumeelewana wenyewe, mimi nitabaki na Uislamu wangu anavyosema. Na yeye atabaki na Ukristo wake. Wapi kitu hicho? Hakuna duniani. Uislamu huo ulipatikana wapi, zama gani? Uislamu na namna hiyo. Kwa hiyo tayari tushamkosa mtu pale. Na tumeikosa dunia. Tukimkosa mwanamke mmoja, ulimwengu tushaukosa. Tumeshauharibu. Lakini wengine wanakuja watu wa dini. Idha jaa man tardawna dinahu wa khuluquhu, akikujilieni yule ambaye mnairidhia dini yake na tabia zake, kwa sababu ikaunganishwa na hiyo, sio kuona dini kwamba Muislamu ukimuona mtu mzuri mzuri, wa khuluquhu, na awe na tabia za Kiislamu, mambo haya yanatakiwa kuangaliwa bila shaka. Awe mtoto wa kaka yako, awe jamaa yako, waona muhali, mmezaliwa pamoja, baba yake mwashia biashara kwa miaka mingi, lakini dina huwa khuluqahu. Mara ngapi watu wanakaa vikao hivi kujadili mume wa kuoa, baba anaona kwamba yule anamfaa binti yangu kwa vile alivyo na mama, alafu akatokea shangazi mmoja tu kwamba mimi sishiriki harusi hiyo, ikavunjika pale pale. Yeye ni nani katika lile? Akatokea mjomba mmoja tu. Lakini maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hayawezi kuanguka chini. Fazawijuhum, wazesheni, kubalini moja. Wa illa au illa, isipokuwa hivyo kwamba hatutaki, pamoja na hivyo vigezo vipo, lakini kwenu nyinyi kuna kitu kingine mnacho. Takun fitnatun fil ardhi wa fasadun kabir. Kwa hiyo hili si kama mmekataliwa na msimpe, lakini mulijue tu kwamba kuna hili lingine. Takun fitnatun, itakuwa ni fitna, uharibifu. Wa fasadun kabirun, na ufisadi mkubwa. Katika riwaya nyingine, wa fasadun aridhun, na ufisadi mpana sana, hauwezi kudhibitika. Wewe baba ndio uleleta. Tunasema wallahi nchi imebadilika, miaka 20 iliyopita haikuwa hivi. Wewe umo katika waliobadilisha. Wewe katika wale ofisidi umo. Lau watu wangefuata ule utaratibu, mungeweza kuhami. Na wallahi watu wakihami dini, wataweza kuhami na ardhi, kwa sababu ndo asili. Kama kala al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, kana man madha min ulama'ina yaqulun, walikuwa waliopita katika maulama wetu wanasema, at-tamassuku bis-sunnati najatun, kushikamana na sunna, Uislamu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kwenye kuongoka, ndio kwenye kuokoka watu kupata najati. Wal ilmu yukbadu qabdan sari'an, na elimu unyakuliwa, kunyakuliwa kwa haraka sana, inaondoshwa kwa kufishwa wanachuoni. Fanashul ilmi, kuinyanyua ilmu ya dini ikawa juu, na watu ikawa wanaizingatia na wanaisema. Mikusanyiko kama hii ni vitu vya kawaida katika misikiti, watu wanakumbushana mambo mbalimbali ya dini, si kwa mwaka mara moja, kila siku ni kawaida yao. Kila siku mtu anasikia maneno, aya za Qur'ani zinasomwa, aya hii kitoka hii, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, thabatu dini wa dunia. Wakinyanyua watu elimu, kuthibiti dini na dunia, kuthibiti khairi zile kuwa nyingi na khairi kuendelea kwa muda mrefu. Khairi itakuwepo na itaendelea kwa muda mrefu sana. Thabatu dini wa dunia, dini itathibiti na dunia itathibiti, ardhi mtabaki nayo. Lakini wadhayauhu, na kuiporomosha elimu ya dini, watu mkaona haina maana, elimu ya umaskini wanayesoma ni watu wanyonge wanyonge, na mtakula nini? Tuwala sisi miaka yaende na wala tuulizi mtu, na kuna watu wana vyeti vyao humo wanazunguka kutaka sehemu za wanamaliza nauli wapate kazi, mpaka sasa wapo. Tasikia mimi na mwaka wa tatu wala nini, na sitakuuliza mazi tushajulikana msikitini, hakuna tula wewe wala nini, mwaka wa tatu hujaajiriwa. Mbona watu wata lugha za dharau, kuidharau dini? Mbona watu kama vile akhera watarajii kitu, imekuwaje? Mwategemea hali zitabaki hivi hivi? Hali haiwezi kubaki hivi hivi. Allah subhanahu wa ta'ala akighadhibika ulimwengu wake, yeye ameandaa mazingira, akakuleta wewe, akatoa maelekezo namna ya kuishi, ukawa hutaki kwa sababu huyu ni mwanangu, huyu ni kadha, hii ni mali yangu. Hauoni kwamba Uislamu umekupa maelezo namna ya kuitumia na namna ya kumweka kama mwanao na namna ya kuishi naye na namna ya kadha? Haulioni hilo? Wallahi khairi hakuna. Wadhayauhu, na kuiporomosha ilmu ya dini. Wayau dhalika kullihi, ni kuvikosa hivyo vyote, vitaporomoka. Dini itaporomoka na dunia itaporomoka. Asli na kwenye Qur'ani ukisoma, ardhi itamilikiwa, maeneo yatamilikiwa baada ya watu kuwa wamesimama sawa sawa katika dini. Na maeneo mengi yamechukuliwa ya Kiislamu kwa sababu ya watu kuacha dini, kwa sababu Uislamu ulifika sehemu unamiliki robo tatu ya dunia, imebaki kama robo moja zote kwa nchi za Kiislamu, ardhi ya Uislamu mpaka huko Ulaya. Hiyo Spain huko Uislamu miaka 800 mpaka leo, ukienda athari za baadhi ya miji ilivyo, mpaka wazungu wanaingia, watu wote wakizungumza Kiarabu kule. Wakizungumza Kiarabu, misikiti imekuwa makanisa sasa. Na ndio maana huko nchi kama ya Cyprus huko, wakati imekombolewa, wakati huo amekwenda kina Abu Darda na wengine katika masahaba wakaukomboa, ikaingia mikononi mwa Waislamu. Abu Darda ikawa mjitenga, analia pembeni, wenzio anamuuliza kwamba nchi ni yetu, sasa hivi inaitwa Cyprus, ni nchi yetu, tumeshakabidhiwa Waislamu, mbona wao walia? Anasema ninalia, najua kwamba Allah amewasalitisha wa makafiri, tukaja sisi tukauchukua mji huu, kwa sababu wao wanamwasi Allah, sisi tunamtii Mola wetu. Allah akatumilikisha hii ardhi. Kinachoniuliza kwamba huenda huko miaka ya mbele wakaja ndugu zetu Waislamu katika miji hii, wakamwasi Allah, wakatoka tena hawa hawa makafiri, wakaja kuchukua hii miji. Wamechukua, hawajachukua? Hawajachukua. Sasa mkienda nyinyi jasho la watoka, mtu miaka miwili atafuta passport kwenda kuingia, ili kwa nchi ya Kiislamu ile. Na miji mingine. Lakini kwa sababu ya watu kurudi nyuma na kutoigeukia dini yao, kutoiangalia Qur'ani inatufunza nini, kuangalia mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wamekuwa jeuri, watu makazi vikao katika familia wasoma aya wasemwa, toka na aya zako, usituletee aya zako, tumajua ukija wewe lazima utaharibu. Kwa sababu ya dini. Mnaona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hanyamaze hivi hivi tu, na akae hivi hivi, asiwapatilize watu wa namna hii. Kwa hiyo haya niliyoyazungumza, haya yote nimeyazungumza haya, na nyumba ya namna hii, tukitaka kufanikiwa, jambo lake ni hili moja. Hadithi ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hii starehe yote ya dunia hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ad-dunya mataun, hadithi katika Sahih Muslim, dunia ni starehe. Mambo mbalimbali ya starehe utaona, lakini anasema wa khairu mataiha, na bora ya starehe zake katika dunia, kama utaka upate starehe iliyo bora na nyingine, hata kama utazikosa, maana kile kwa bora maki tatangulizo, hata kama nyingine utazikosa, ni almar'atu saliha, mke mwema. Aliye na mke mwema amepata starehe kubwa sana katika dunia. Akatufunza hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo husnu ikhtiyari zauja, uzuri wa kuchagua mke, ni sehemu ya kutaka kuitengeneza dunia. yako, kufanya uzuri katika kuchagua mke ni sehemu ya kutengeneza dunia yako. Kwa hiyo itakuwa kinyume chake ni kinyume chake. Na kukosea katika kuchagua mke ni sehemu ya kuharibu nini? Dunia. Watakaiharibu na kuifisidi. Na mke vile vile ataambiwa hivyo hivyo akipatia kwenye kuchagua mume na akikosea. Je, kuna asilimia ngapi katika upande huo? Upande wa wale waliochagua kwa kutengeneza na kuchagua kwa kuharibu. Asilimia kubwa iko upande gani? Si kwamba atakajawabu, wewe mwenyewe tu utapiga mahesabu uangalie kwa vile unavyojua wewe. Anza hata familia yako tu. Waangalia ukaka zako, wake zao, na wewe mwenyewe jiangalie, hata wewe mwenyewe anza na wewe. Angalia, wazunguke wale watu, waone kwa ni katika watu ule mpango wenu ule wa kuoa kwa kutengeneza au kuharibu. Waangalie na wengine, waangalie na wengine, ndio utadiriki kwamba jambo si jambo dogo. Hiyo fasadu ni kabiru ipo. Imewakumba nyumba za wale wanaonekana watu wazuri wazuri, maustadhi na wengine, imewakumba fisadi hiyo. Na watu wanajiaminisha sana. Ndio maana mara nyingine sikia, ah, mimi namuamini mke wangu, mimi namuamini mtoto wangu, hana akamwekea vitu ambavyo Uislamu umwambia hapo usimwamini. Yasa mimi namuamini yeye, yes, yasema mafunzo yao sasa, usimwamini hapo, yasa mimi namuamini. Si masala ya kusafiri tu haya, mtu mwambie haifai kusafirisha mabinti namna hii bila mahari, masema ah, hapo Dar es Salaam tu hapo. Ni kweli Muislamu anaweza kuzungumza neno hilo ukimwambia? Ni kweli mtu anaweza kuzungumza neno hilo akaliona dogo hilo ukimnasihi kwa neno hilo akalifanya dogo namna hiyo? Hakufaa kuwa baba huyo. Wallahi watu wasifanye mambo namna hiyo. Uislamu ukiona sehemu umeweka tahadhari, usione kwamba ni jambo la mchezo. Ukiona sehemu na sehemu imeamrishwa, kwa sababu dhambi usiyo kuona ndogo, kama vile kwenye masala ya ujira na malipo na thawabu, usiseme kitu kidogo. Madhali kimetajiwa dhambi, madhali kimetajiwa thawabu, usitumie neno hilo. Kwa sehemu hii ya kuchagua mke, kwa hadithi mbili za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ya kwanza ni ile nimetangulia kuisoma. Mwanamme akija ambaye mnairidhia dini na tabia, ikiwa mmelikataa hilo, jiandaeni na ufisadi mkubwa na uharibifu mkubwa katika ardhi. Hadithi ya pili ya kuhusiana na tunkahul mar'atu li arba'in. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea, yani ulimwengu ile jamii ilivyo, mara nyingi jamii ilivyo inachagua mke wa kumuoa kwa mambo manne. Ile jamii ilivyo iko hivyo. Anaelezea ile waki ilivyo iko hivyo. Limaliha mali, lakini vile kuna lihasabiha watu ku familia, kwa sababu watu katika Waarabu kwa zamani watu wakijinasibu familia hii imefanya hili, imefanya hili. Kwa hiyo mtu akaona nikifuata familia ile kwa yale matukufu yaliyokuwepo na mimi nitatajwa katika yale matukufu, mtu akalitaka hilo. Wajamaliha na uzuri, akifuata walidini, haya akataja mambo haya manne. Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja jamii ilivyo katika kuchagua mke, kwa maana inaangalia mambo haya manne ikiwa mtu. Lakini la mwisho akasema walidini ha na dini yake, alafu akasema fadhfar bidhati din, upia mchague mwenye dini. Ile jambo la nne, kwa maana ukipata mali na dini kheri, ukapata hiyo mali na hasab na dini sawa, ukapata kheri, ukapata mali, ukapata na hiyo hasabu na jamali na uzuri, kila mmoja na uzuri wake mwenye anayotaka ni kheri. Lakini ikiwa vimekosekana, dini ipo vile vile, ichukue dini. Lakini upate vyote vitatu, ikikosekana dini simchukue, awe mzuri wa kupindukia kama wanavyosema wenyewe. Haya, awe na nasabu ya kutajwa katika mji, ikitajwa familia fulani imetajwa, na vile vile awe na mali, lakini akikosa dini, dini ikawa haipo, hana dini, hapo usije ukajaribu kutia mikono yako. Na wapo waliofuata hiyo mali, nyinyi mwajua na mwaona walivyo. Na waliofuata huo uzuri, mwajua na mnawaona namna walivyo. Na waliofuata hizo koo fulani, na nyinyi mnawajua namna walivyo. Na wapo waliochagua dini vile vile mwajua, na mkawapigia mifano. Chagua dini. Angalia manabii ndani ya Qur'an namna wakivyoomba dua, adhiya zao. Na wewe unatakiwa kuomba, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba. Dhurriya tayyiba. Leo watu wengi yaalamuna dhahiran min alhayati ad-dunya, wanafahamu dhahiri ya maisha ya kidunia namna yalivyo. Watu akiona kile anakitaka, akiona utaalamu, ngoja nikasomeni wewe kama vile. Anajua namna ilivyo. Wahum anil akhirati hum ghafilun, washirikina asli wanaambiwa hivyo. Na wapo watu wameathirika na fikra hizo. Lakini akhera wameghafilika. Ndio maana al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala akawa anaelezea kwamba namna mtu itafika sehemu anaweza yukallibu dirham, anaweza kuipiga ile dirham yake igeuza vyakaijua uzito wake, alivyokuwa mtaalamu ile pesa akirusha juu uzito wake kadha. Walakin la yuhsinu an yusalli, lakini hajui kuswali. Sema hivi, ukimuuliza mtaalamu sana anaweza kuja hapa akashika mchanga huu haifai, hapa ghorofa usijenge, ukimwangalia kwenye kuti ya udhu utachea mpaka utaanguka. Mtaalamu wote min mal faida, nini faida? Hii ndo dhurriya tayyiba. Watu wanaomba kwamba nijalie mtoto yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Hakuwa na mali Zakaria hasa, ni fundi kapenta tu, atarithi nini mtoto anayedai waje? Lakini ule utume ambao upo katika ile familia na kusimamia kuendesha mambo ya dini, wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radhiya, Allah subhanahu wa ta'ala akampa Yahya. Wana utaona wale mitume watoto wanaowaomba ni watoto wa aina gani. Alafu angalia sisi pupa tuweza kuwa nazo huko mwenye kuoa, uangalie kwamba mtoto mama huyu nitatafuta zahma mimi kumleta mtoto wa mama huyu. Huyu si mama wa kulea mtoto, wala mimi kumleta mtoto wa kuwa na mama huyu hata nitalaumika mimi katika dunia yangu na akhera yangu, nitakuwa nimehasirika kwa kumtafuta huyu. Watu watuangalie haya na tukamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq, kwa sababu tunayafuata haya yanayotajwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam jamii, lakini akakokoteza na kutilia mkazo pale katika dini taribati yadaka. Wengine wanasema maneno hayo taribati yadaka kuna maana nyingi. Wapo wanaosema taribati yadaka nipata hasara mikono yako, yule aliyechagua ambaye akumchagua mwenye dini aliyechagua yale mengine. Na wengine kwamba ni ndio kuombewa, muda mwingine inakuja dua kama ya kuapizwa, lakini ikawa ni kinyume chake ndio inavyo, yani sio ile dhahiri yake, kwamba imegusa mchanga mikono yako mtu, au imeruka patupu lakini sema imegusa mchanga, kwamba imepata kheri na baraka nyingi sana kwa huyu atachagua mwenye dini, atakuwa mpata kheri sana. Sasa kheri sio kwamba wewe uione, mbona mimi sione? Haya, kheri hiyo sio uione wewe, yeye ameshapata kheri. Sababu kheri nyingine zitaonekana huko tunakoenda, na matunda yake ataona yeye mwenyewe ile kheri anaiona. Mke ambaye anaweza kukataza ukileta jambo la haramu katika nyumba na akakuhimiza katika jambo la kheri. Na hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelezea katika hadithi, ndio dua za kuomba. Allahumma rzuqni zawjatan mu'minatan salihatan mu'mina. Hadithi katika targhib. Nijalie mke saliha mwema, mu'mina mu'min. Tu'inuni fi amri dini wa duniaya. Atanisaidia mimi katika mambo ya dini na dunia yangu. Mtu anatafuta mke wa namna hiyo, Sasa watu kuleta lugha kama vile watu Uislamu hawana haja nao, kwamba huwezi kuchagua mwanamke ikawa goalkeeper yuko ndani tu. Hey, lazima naye atoke mishahara ikiwa miwili. Amekwambia nani mshahara wa mke wewe utatumia tangu lini? Mbona kama hatuwajui wao wake mshahara wake utatumia wewe? Mke. Haya madogo. Leo nifika pahala miji kama hii, mtu anatoa mke akawa mfanyakazi wa ndani. Huko nchi ambayo huko kuna wanaume wa ndani. Kwa sababu ya uroho na ulafi alionao. Mwanamume gani huyu? Hii ni ajibu, yani haya mambo ilikuwa inaonekana kwamba si Waislamu na mnaye kufanya watu wastaarabu. Waungwana wafanya mambo yao, wallahi jambo la ajabu kabisa kusikia namna hiyo. Mke atoka kaenda siku Dubai wapi mfanya kazi wa ndani. Mke wa mtu Muislamu. Hii mimi sijapaswa kusikia, ndio ninasikia sasa. Wallahi kama kuna mtu anafanya huyo sijui mwanamume wa namna gani mtu anafanya hivyo. Na mazila yote mnayosikia wanayopata watu hawatubu. Yale mnayosikia na msio yajua. Kisa katafute pesa, Zanzibar sasa maisha yamekuwa magumu. Bila kuangalia ugumu huu umeletwa na nini, bila kuangalia Qur'ani, bila kuangalia Sunna, bila kuangalia Uislamu. Watu watamlaumu bunge, watamlaumu nani, watamlaumu nani, watamlaumu nani. Hapana, tuidurusuni Qur'ani tuone anayehusika nani? Muhusika hasa wa matatizo haya yaliyotupata ni nani? Huko nje wasema kwamba tumtafute mchawi. Yupi? Isije ikawa na wewe humo katika watu hao walioleta matatizo, na wewe ndiye. Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kukupeni ardhi kama alivyoambia watu wa Nabii Musa, na akakupeni ukhalifa, lakini fayandhura kaifa ta'malun, awaangalie mtafanya nini. Wakati watu wanamlalamikia Nabii Musa kuhusiana na maonevu ya Firaun, Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia maneno hayo. Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kupa akawapa watu ardhi wakamiliki, lakini kama hapo mwanzo watu walivyomiliki, lakini walikuwa katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukisoma katika surati Al-A'raf walikuwa wanalalamika kwa sababu Nabii Musa aliwaambia, qala Musa liqaumi ista'inu billahi wasbiru, mtakeni msaada Allah subhanahu wa ta'ala, nafanyeni subira, mtakeni msaada Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ardha lillahi, hakika ardhi ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndio miliki yake. Hii ardhi hii ni miliki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akawaambia hivyo, innal ardha lillahi laysat li fir'aun, ardhi si ya fir'aun, ardhi ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala si ya qaumu ya fir'aun. Mpaka nyinyi sasa mmemwaidia iko hapana, ardhi ni ya Allah. Kwa hiyo nyinyi ista'inu billahi wasbiru, innal ardha lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi wal 'aqibatu lilmuttaqin. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameumrithisha amtakaye katika waja wake kuitawala na kuimiliki. Akaitawalia na mwisho mwema ni wenye kuwa watu wenye kumcha Mungu Allah subhanahu wa ta'ala. Wale wakasema, qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana, wanamlalamikia Nabii Musa wakasema, tumeudhiwa sisi tumpata madhila mengi kutoka kwa Firaun kabla wewe hujatufikia na baada ya kuja wewe vile vile bado madhila yanaendelea, wanamlalamikia hivyo. Qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum, akawaambia Nabii Musa anaambia, huenda Mola wenu, lakini Mola wenu huenda akawaangamiza, akamwangamiza adui yenu. Asa rabbukum an yuhlika aduwakum, huenda Mola wenu mlezi akamhilikisha adui yenu. Baada ya kumhilikisha afanye nini? Wayastakhlifakum fil ardi fayandhura kaifa ta'malun. Akawaambia hivyo, huenda ndio likatokea. Alafu Allah subhanahu wa ta'ala akakufanya nyinyi kuwa ndio makhalifa wenye kufuatia sasa kuishika hiyo ardhi, kama walivyokuwa wanakumbusha wale watu kaumu nyingine kuhusu manabii waliopita, kwamba nyinyi Allah subhanahu wa ta'ala alikumilikisheni ardhi nyinyi baada ya kupita kaumu fulani, na akakupeni kitu kadha. Mbona hamuoni neema hiyo? Lakini atakuangalieni Allah subhanahu wa ta'ala, atazame mtafahamu mtakayotenda, mtatenda nini, na hapo ardhi watu walipokuwa nayo walitenda nini. Ule Uislamu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ili ithibiti dunia na dini, watu hawakuvunja dini, hawakujitafutia mambo mengine yakatukuta sisi mabalaa. Itarudishwa vipi na hadhi na dini, itarudi vipi majumbani mwa Waislamu na katika mitaa yao bila watu kurudi katika dini? Turudini katika dini kwa kuitaka salama ya nafsi zetu, na kutaka salama na wake zetu na watoto wetu na familia zetu hapa katika dunia, kabla ya kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa hatutaki hivyo, tukabaki pale pale, takun fitnatun fil ardhi wa fasadun kabir wa fasadun arid. Sehemu ya kutengeneza ni sehemu ya kuunganisha baina ya baba na mama, ndiyo sehemu muhimu mno. Watu waache mambo ya muhali, labda tukubali tu watu haribikiwe. Iangalieni dini na watu wawe makini. Nani wa kumpa binti? Sio maskhara. Na watu wasifanye mchezo, ni sehemu muhimu sana. Lakini watu waangalie vigezo hivyo. Tukienda katika hali kama ile, tunaoomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe taufiki ya hilo, wakati huo tukaweza kutengeneza majumba yetu, tutarajia kwamba sio lazima sisi watakaokuja, ikiwa matengenezo yanaendelea, lakini utafika wakati kile tukichokitamani watapata wengine watu katika familia zetu, ikiwa sisi ni wa kweli. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Kweli na watu wa kweli. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefukuzwa Makka, amekwenda Madina, mji anaupenda, amekaa miaka 50. Bila shaka watu wameacha kila kitu, lakini wakaenda Madina, wakapata faragha ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kurudi kwake, ista'inu billahi wasbiru. Allah subhanahu wa ta'ala akadi akawamilikisha tena ardhi ile, na mpaka sasa iko mikononi mwa Waislamu, lakini asili ilikuwa wanayo washirikina bali wamekaa. Yaani kabla yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, na miaka 50 ameishi Mtume sallallahu alaihi wasallam, ampewa utume akakaa nao miaka 10 pale pana masanamu 320. Amekwenda Madina kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuikomboa Makka, ambaye kisha sijui kama mwaka mmoja miwili kufariki, miaka yote ya utume hiyo. Lakini maandalizi ni kitu muhimu, sio maandalizi kwa miezi miwili mitatu, huna maandalizi kuandaa watu ambao jana walikuwa ni maadui kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, leo wamekuwa marafiki. Kwa sababu maandalizi, tusitake leo na kesho, tuandae maandalizi ya muda mrefu, tena kwa ufanisi, kutafuta njia za kuwalingania watu, kuwaambia maneno kwa upole panapowezekana na pale ugumu unapowezekana, na kuangalia maslahi kila kitu. Ikiwa mafsadi makubwa, watu waachane na jambo hilo, na ikiwa maslahi makubwa walifanye. Na hiyo ndio utaratibu wa dini, umekuja kuondosha ufisadi au kupunguza, na umekuja kukamilisha yale ya kheri au kuyazidisha, mara nyingine yasikamilike lakini yakawa mengi, na mafisadi yasiondoke lakini yakapungua. Hiyo vile vile ni katika utaratibu uliokuja na dini ya Kiislamu. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.